7 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De advocaat van de Nederlandse IS-vrouw Ilan B. is blij dat Nederland de vrouw met haar twee kinderen terughaalt uit Syrië. Ze zaten daar in een Koerdisch gevangenenkamp. Er is ook een derde kind meegenomen door de Nederlandse delegatie. Dat zou zijn gebeurd om humanitaire redenen. Het kind is vertrokken met goedkeuring van de moeder die in het kamp is achtergebleven. Ilan B. wordt sinds 2016 in Nederland vervolgd omdat ze zich aansloot bij terreurorganisatie IS. De rechtbank zei vorig jaar dat het proces tegen haar voorbij zou zijn als Nederland niet meer moeite zou doen om haar terug te halen. Op een zeiljacht voor de kust bij Vrouwenpolder in Zeeland zijn 9 illegale Albanezen gevonden. De mannen waren waarschijnlijk op weg naar het Verenigd Koninkrijk. De marechaussee noemt het een bijzondere vondst. De 2 Nederlandse schippers zijn aangehouden. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Bij een ongeluk in Leiden is een meisje van 7 om het leven gekomen. Ze was aan het fietsen met haar ouders en moest ineens uitwijken, vermoedelijk door een openslaande autodeur. Het meisje viel en kwam onder een langsrijdende bus terecht. Ze overleed ter plaatse. Het ongeluk gebeurde op een drukke straat in de binnenstad van Leiden. Veel mensen zagen het gebeuren. Het demissionaire kabinet is blij met het akkoord van de G7 over het belasten van bedrijven. De 7 grote economieën willen dat er voor bedrijven een minimumbelastingtarief komt van 15%. Daardoor wordt het voor bedrijven lastiger om belasting te ontwijken via belastingparadijzen. Demissionair staatssecretaris Velbrief zegt het voorstel te steunen. Voor een definitief akkoord moeten de belastingplannen ook worden aangenomen op de G20-top later dit jaar en door de 35 landen die lid zijn van het Economisch Samenwerkingsverband OESO. Het weer blijft op de meeste plekken droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen in het binnenland veel bewolking. Aan zee is het zonnig bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Uw geld verdient meer. Investeer met Sinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Sinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. De slimme keuzeweken van Mobiel.nl zijn wegens succes verlengd. Profiteer daarom nog tot en met 6 juni van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Kamer Breder. Met Roos Oosterbaan en Martijn Rosdorff. Welkom bij de eerste en enige aflevering van Kamer Breder. 66 dagen na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer en nog midden in de ingewikkelde kabinetsformatie stellen we een eenvoudige vraag. Lijkt de volksvertegenwoordiging op ons het volk? En vooral, waarom zou dat eigenlijk moeten? Ja, voor de eerste vraag raadplegen we onderzoeker Bert van den Braak van het Parlementair Documentatiecentrum. Zijn antwoord is: de Kamer heeft een nogal andere samenstelling dan de Nederlandse bevolking. Ja, man-vrouw, dat zou je zeggen, dat zou bijna gelijk zijn. Dat is nog niet zo. Er zitten iets van 60 vrouwen in de Tweede Kamer, dus dat zou hoger moeten. Er vallen nog een paar dingen op, zoals dat Tweede Kamerleden over het algemeen hoog opgeleid zijn. En dat het met de vertegenwoordiging van niet-westerse minderheden al decennia lang halen en brengen is. En zeker in de vorige periode waren die er nauwelijks. Maar nu er na deze verkiezingen zijn, is dat aantal weer toegenomen. Kortom, we zijn er nog niet, maar er zijn nu wel meer LHBTI'ers dan in de vorige Tweede Kamer en ook een paar mensen met een handicap. En niet te vergeten, primeurs. Voor het eerst een Kamerlid met hijab, een hoofddoek, een transvrouw en de eerste zwarte fractieleider. Of dat nou reden is voor feest en enorme blijdschap, dat willen we weten van 3 nog behoorlijk verse Kamerleden. Lisa van Ginneken, D66, fractievoorzitter Sylvana Simons van Bijeen en Lucille Werner van het CDA. Welkom allemaal, dank dat jullie er zijn, dat jullie niet in het theater zijn gaan zitten of in een restaurant, want dat had allemaal weer gekund. Mag je uitstellen? Maar, jullie zijn hier en daar zijn we heel erg blij mee. Als je dat nou zo hoort, zijn een beetje enthousiast over die toegenomen diversiteit. Voorzichtig, zegt de wetenschap. Ja, wel enthousiast over de toename. Maar er is inderdaad, zoals we net al hoorden, nog wel het nodige te doen ook. Ja, Lucille? Ja, zeker. Ik denk zeker ook in vergelijking tot de vorige periode is het allemaal wel de goede kant op gegaan. Ja, mevrouw Simons. Ja, dat was hard nodig, hè, dat we iets meer echte volksvertegenwoordiging kregen. En we zijn goed op weg en ja, we zijn er nog niet. Maar dat is dan wel weer heel erg in lijn met hoe het in de maatschappij is. Nou, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam, Lisa Mugge, die we het komend uur vaker zullen horen, vertelt wie er nou baat heeft bij een diverse Kamer. De hele politiek, iedereen heeft er baat bij als er meer diversiteit is. Want als je meer diversiteit hebt, heb je meer discussie over bepaalde problemen en onderwerpen. En als je meer discussie hebt, wordt de kwaliteit beter, omdat je meer perspectieven meeneemt. Het is een slimme zet. En er zijn gewoon een aantal problemen die al heel lang spelen en die nog steeds niet zijn opgelost. En dat is het institutionele racisme, maar dat is ook seksisme. Lisa van Ginneke, welk perspectief waar Mugge het over heeft, neemt u mee de Kamer in? Nou ja, het perspectief van geleefd hebben in twee genders. Dus ik ken de mannelijke cultuur, de mannelijke conditionering natuurlijk heel goed. En ja, nu al een aantal jaar leef ik volgens mijn interpretatie van de vrouwelijke cultuur. dat is natuurlijk altijd ook iets heel persoonlijks. Maar ik denk dat als je in die twee werelden hebt geleefd, dan heb je heel veel indringende ervaringen, daar heb ik er behoorlijk wat van opgedaan, die laten zien hoe verschillend mannen en vrouwen in onze samenleving behandeld worden. Schrijnend. Gaan we straks een beetje verder ook op inzoomen, hoop ik tenminste. Ja, Savannah Simons, welk perspectief neemt u mee? Nou ja, ik denk in ieder geval inderdaad het vrouwelijke perspectief. En dat is ontzettend belangrijk in een wereld die toch gedomineerd wordt door mannelijke standaarden. In ieder geval standaarden zoals wij met z'n allen ooit hebben bedacht dat ze bij mannelijkheid horen. En natuurlijk neem ik ook het perspectief mee van een zwarte vrouw. En ik denk dat ik ben de eerste in de Kamer in deze positie. Ik ben zeker niet de eerste zwarte vrouw in de Kamer, maar wel, de eerste partijleider. En dat heeft niet alleen voor mijzelf betekenis, niet alleen voor het politieke debat betekenis, maar vooral, en dat vind ik ook heel erg belangrijk, betekenis voor de mensen die naar de debatten kijken, de mensen die zien dat er over hen gesproken wordt en nu ook namens hen. En dat is echt een groot verschil. Dus daarnaast moet ik het overigens zeggen dat het mooie van mijn partij is dat wij in staat zijn gebleken om heel veel mensen die gemarginaliseerd zijn geraakt met elkaar te verbinden. Dus het LGBT-standpunt is bij ons ook veilig. We hebben op onze kandidatenlijst bewust meerdere transpersonen gezet met de hoop dat die inderdaad de Kamer in zouden komen om dat perspectief te kunnen vertegenwoordigen. Mensen met een beperking, ja, ik denk, ja, wat Lisa Mugge zegt, is gewoon waar. Hoe meer diversiteit, hoe beter het politieke debat, maar vooral ook hoe beter beleid. Ja, je zou ook kunnen zeggen, als die belangen van iedereen maar goed vertegenwoordigd zijn, boeit het dan wie die je dan ook uitdraagt? Ja, dat boeit denk ik wel. Ik heb vorige week met tranen in mijn ogen gekeken naar de medespeech van Lisa. En ja, eigenlijk zijn er geen woorden om te benadrukken hoe belangrijk. Ik kan me niet voorstellen, ik ben zelf geen transgender persoon, maar dus ik kan me niet voorstellen hoe waardevol het moet zijn voor een transgender persoon. Maar als ik dat probeer te raken, dan springen de tranen mij wel in de ogen. Want ik voel dan wel de waarde van gezien worden. En ik denk dat elke Nederlander, ongeacht gender, seks, religie, we willen allemaal gezien en gehoord worden. En het maakt echt uit of ik daar sta te vertellen hoe belangrijk het is dat we respect hebben voor de geleefde werkelijkheid van transgender mensen, of dat Lisa dat doet. Ja, want dat is de essentie, denk ik, ook van representatie. Hè? Dat je, kijk, ik kan heel veel vertellen over mijn ervaring. En een deel daarvan kan iemand anders begrijpen en meenemen. En namens mij ook in een debat brengen. Maar er is een deel van mijn ervaring wat ik nooit onder woorden kan brengen. Wat ik nooit kan overdragen. Maar wat wel invloed heeft op de manier waarop ik naar de dingen kijk. En de manier waarop ik een debat voer. En daarom is die rechtstreekse vertegenwoordiging zo belangrijk. Ja. Mevrouw Werner, Lucille Werner, wie neemt u mee naar de Kamer? Nou ja, ik neem ongeveer 2 miljoen mensen met een handicap mee in de Kamer. En dat is een ongelooflijk groot aantal. En het is ook zeg het nog eens voor die luisteraar die denkt, hoeveel? Ja, nou, daar verbaast iedereen zich altijd over. Maar er zijn 2 miljoen mensen in Nederland die een handicap ervaren. Dat is wel even belangrijk om dat erbij te zeggen. En en die neem ik mee. En ik denk dat ontzettend belangrijk is. Ook om zeker ook voor mensen met een handicap om te zien dat je alles kunt bereiken bereiken, zolang je erin gelooft en ook het heel graag wil. Hè? Want de emancipatie van mensen met een handicap, daar mag best wel een tandje bij. Er is heel vaak, heb je te maken met toch wel een lage eigenwaarde. Hè? Dat je al snel denkt van, voor mij is niet zo heel veel haalbaar. Dus dat vind ligt ik heel dat erg dan belangrijk. Aan hen, zeg je dat? Nou, het dat is natuurlijk, kijk, er is geen diversere groep als de groep mensen met een handicap. He, want de een mist een arm, de ander mist een been, de een is blind, de ander is doof, ik loop moeilijk, de ander zit in een rolstoel. Dus er is nogal wat maatwerk nodig om hen te kunnen voorzien in behoeften. Dus dat maakt het wel heel erg complex. De een heeft veel energie, de ander heeft lage energie. Maar ze zijn ook in het bedrijfsleven, ook in de media, dat vind ik ook eigenlijk ook heel belangrijk om te zeggen. Natuurlijk is de Kamer heel erg belangrijk. He, maar als je media maakt en je hebt een diverse redactie, dan helpt dat ook al heel enorm. Hè, omdat media en politiek nogal nauw met elkaar verwant zijn. Dus ja, het is natuurlijk ongekend belangrijk dat we een diverse Kamer hebben en dat er mensen met een handicap aanwezig zijn. En dat er dus ook minderheden zijn. En ja. Wat dat betreft zijn jullie zogenaamde space invaders. Space invaders. Ja. Heb ik geleerd deze term tijdens de voorbereiding van deze uitzending. Ja. Die gaan we gebruiken. Ik wilde het muziekje van het spelletje laten horen, maar dat is afgekeurd door de van redactie. Lingo? Kunnen we dat nog herzien? Want ik ben in mijn jeugd game developer geweest. Dus Space Invaders ligt mij na aan het hart. Ja. Dus wat mij betreft, als het nog kan, willen we het wel even horen. Onze baas Jur Peppels vragen of hij toch nog eventjes opzoekt. Het is in ieder geval een sociologische term, hè, voor vrouwen en minderheden die een ruimte betreden waarin zij overduidelijk niet de norm zijn. Voelen jullie je wel space invader? Nou ja, het is vooral de omgeving die bepaalt of ze zich invade voelen, om het zo maar te zeggen. Ik kom gewoon mijn werk doen in de Tweede Kamer en ik breng ervaring mee die naar mijn idee relevant is. En als anderen daar het gevoel door krijgen dat zij hun ruimte moeten inleveren, dan hebben ze het denk ik niet begrepen. Hè? Want meer ruimte voor de een betekent niet dat ander minder ruimte heeft. Het is geen taart die op een bepaald moment op is. Dus ik voel mezelf niet een indringer en ik hoop toch ook dat andere mensen mij niet zo zien. Want dat bemoeilijkt het debat, denk ik. Nou ja, en ik denk ook dat het belangrijk is dat ook in een fractie, als je daar aanwezig bent met een handicap, dat alle onderwerpen waar het ook maar over gaat, dat jij iedere keer ook je inbreng hebt. Hè, van denk aan die inclusie, denk aan mensen met een handicap, denk aan die duidelijke taal, denk aan die lage letteren, aan de ouderen. Dat je het breder trekt. En dat zie ik wel gebeuren in de CDA-fractie. Ja. We moeten toch eventjes hebben, Roos, over een olifantje in de kamer, hè? Ja. Roos, de helft van de presentatie. Ik ben een witte man, mijn privilege is overduidelijk, klots je tegen de plinten. De helft van het presentatieteam zit in een rolstoel. Ja. En van Roos, nou zeg het zelf maar. Precies. Wat moest ik daarover zeggen? Ik merk dat wanneer bij mij, de nadruk, zoals wat Martijn nu doet, de nadruk legt op mijn rolstoel, al is dat in deze situatie relevant, dat ik daar wat ongemakkelijk bij voel, omdat ik daar niet per se de nadruk op leg, maar u, Lucille Werden, heeft daar helemaal geen last van, of wel? Nou ja, ik heb het natuurlijk in de media al die jaren dat ik hier in Hilversum heb gewerkt, heb ik natuurlijk Lingo gepresenteerd. En wat ik ontzettend belangrijk vond om te doen, is juist dat loopje naar de finale te lopen. Maar dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Want de regisseur had bedacht van, oké, weet je, moet je luisteren. Lucille, jij staat hier achter de desk. Op het moment dat je naar de finale gaat, dan stoppen wij even met opnemen. Dan zetten we alle camera's even stil. Dan kun jij achter de schermen even kun je naar de finale lopen en dan pakken we daar weer op. En toen dacht ik, nou, hier gaat nu iets verkeerd. Want als er nou één platform is om te laten zien dat dingen normaal zijn, dan zijn het die 5 stappen die ik altijd in Lingo heb gelopen. Zonder te benadrukken dat ik een handicap heb. Kijk, dat vind ik zelf persoonlijk, de mooiste manier van tonen dat het wellicht anders is, maar dat het tegelijkertijd zo normaal is als wat. Ja, laten zien en het er niet per se over Precies. hebben. Ja, helemaal eens. Ja. Ook dat persoonlijke in de recente medespeeches die elk nieuw Kamerlid houdt. Daar horen we ook heel persoonlijke verhalen voorbij komen. Sommige Kamerleden die hebben zichzelf echt heel erg nadrukkelijk ook als onderdeel van een minderheid neergezet. We hebben een paar korte fragmentjes op een rij gezet. Voorzitter, het is mijn medespeech, er staat in mij toe een persoonlijke noot toe te voegen. Want voor u staat een trotse vrouw. Een vrouw die al heel veel overwon in het leven. Geboren in de kolonie, waar de oma van mijn moeder nog als slavin te werk gesteld werd. Mij wordt gezegd, keer op keer, jij hoort hier niet. Dat overkomt niet alleen mij. Structureel en institutioneel is de ander het probleem. Wie mij op deze wereld heeft gezet, dat is voor mij onbekend. Maar wie mij de liefdevolle opvoeding hebben gegeven, waardoor dat ik vandaag op deze plek kan staan, daar bestaat geen enkele twijfel over. Mijn vader vond het ook niet grappig. Vieze flikker, gromde hij naar de tv. Het was duidelijk. Wat ik voelde, was vies. En nu sta ik hier als eerste openlijke transgender vrouw in het hart van onze democratie. We hoorden hier achter hem volgens Sylvana Simons. Sorry, ik zat door je heen nog, door het einde van je medespeech. Dat, althans, het fragmentje wat we daarvan geknipt hebben. Nou, dat vergeef ik je. Ik zal zo wel door jou heen praten. Ja, daar hou ik je aan. We hoorden dus achter hem volgens Sylvana Simons, Qatar Bouchalikt, Haptamo de Hoop en tot slot dus u, Lisa van Ginneken. Ja, met een echt heel persoonlijk verhaal, hè? Sylvana Simons refereerde er net al aan. Waarom is dat persoonlijke verhaal of dat persoonlijke aspect zo belangrijk in de politiek ook? Nou, ik denk dat, kijk, de onderwerpen waar we het over hebben in Den Haag, die zijn soms taai, saai misschien ook wel. Die zijn complex, die zijn heel erg inhoudelijk en technisch. Maar het gaat allemaal wel over hoe onze samenleving functioneert. Het gaat over mensen. En als je mensen wil bereiken met je verhaal, dat doe je denk ik niet via statistieken en bullet points. Dat doe je via het hart. Dus ik vond het belangrijk ook om iets te laten zien van de reis die ik heb doorgemaakt. Omdat ik daardoor naast Kamerlid ook een beetje mens word. En dan kunnen mensen zich ook meer in mij verplaatsen. Ja, Sylvana, je hebt echt veel reacties op gehad, hè? Sorry. Ja, ik heb heel veel reacties gekregen. En dat komt ook. Niet alleen reacties van mensen die ook een transgender ervaring hebben, maar heel veel reacties van andere mensen ook. Omdat iedereen herkent wel de ervaring dat de buitenwereld iets aan je opdringt van hoe je je moet gedragen, terwijl dat niet bij je past. En om je daaraan te ontworstelen, dat is denk ik, dat is natuurlijk voor transgender mensen een enorme opgave, maar eigenlijk voor onze hele samenleving. Ah. Sylvana Simons, het eerste gesprek wat ik ooit met u had, dat was in 2000. En toen zei u, ik zit hier niet alleen voor mezelf. U was toen beginnend tv-presentator in de niet-showbiz, bordkarton, klatergoud-business, zeg maar. Het programma was RTL Live, als ik me goed herinner. Informatief middagprogramma. U zei toen tegen mij, ik zit hier niet alleen meer voor mezelf. Ik zit hier echt voor heel veel jonge, zwarte vrouwen met name. Is dat gevoel als Kamerlid is dat hetzelfde? Ja, ik vind het zo fijn dat je me hieraan herinnert. En mij eraan herinnert dat ik me toen al bewust was van de werd, hè? Ja. Maatschappelijke positie die je hebt als je space invader bent. En als je een ruimte, een domein betreedt dat niet voor jou ontworpen is, waar je er is niet op je gerekend. Uiteindelijk dien je jezelf aan. Inderdaad, vaak na vallen en opstaan, een hoop geleefde ervaring. Ja, ik heb gelukkig al heel lang de verantwoordelijkheid gevoeld, eigenlijk al toen ik bij TMF begon, om me te verhouden tot de mensen die kans niet hebben gekregen, die niet een platform hebben gekregen of veroverd, zo je wil. Omdat ik gewoon, als ik op straat loop, dan de reacties die ik krijg, die komen vanuit die plek. Die komen vanuit dankbaarheid dat mensen zichzelf kunnen herkennen. Ik vertelde voorafgaand aan deze uitzending aan Lisa, hoe zelfs de manier waarop ik mijn haar draag impact heeft op mensen die hetzelfde haar hebben als ik. Zij zien hun haar nooit vertegenwoordigd op bepaalde plekken. Dus dat doet ertoe. En dat kan voor de rest van de samenleving triviaal zijn, maar voor die mensen is het heel erg belangrijk. En dat is natuurlijk ook hoe mijn carrière zich heeft bewogen van RTL Live bij RTL 4 naar uiteindelijk de Tweede Kamer. Kamer Breder. Met Roos Oosterbaan en Martijn Rosdorff. Jullie zijn gekozen, jullie hebben een mandaat van de kiezer. Maar dan ben je er nog niet. Nogmaals luisteren we naar politicoloog Lisa Mukke. Het stereotype beeld van een politicus is nog steeds die witte man. Wat toch betekent dat als je daarvan afwijkt, dus als je vrouw bent of iemand van kleur of een vrouw van kleur, dan hebben mensen toch snel te maken met een aantal barrières. Eén daarvan is dat het nog niet normaal genoeg is. Dus dat mensen onder een vergrootglas liggen. Dus we weten bijvoorbeeld uit verschillende studies dat vrouwen van kleur bijvoorbeeld harder afgerekend worden in de media. Of dat vrouwen harder afgerekend worden op politieke fouten die ze maken, die vergelijkbaar zijn met politieke fouten die mannelijke collega's maken. Dus dat vrouwen zich ook dubbel moeten bewijzen. Nou ja, gooi daar nog een categorie bij die zeg maar niet behoort tot de norm. Des te harder is ook het geweld, de weerstand. We We lopen even een paar van die barrières langs. Het zijn een paar forse. Laten we beginnen met de achterstand die je als vrouw in de politiek hebt. Ja, u zei net al, je kent het perspectief van de man en de vrouw. Was er één moment dat u dacht, oh, man en vrouw worden anders bejegend? Ja, wat me nog heel helder voor de geest staat, en dat is niet in de politieke context, maar dat was in de, in de context van mijn transitie. Toen ik in transitie ging, had ik een praktijk in coaching en organisatieontwikkeling. Dus ik deed heel veel teamcoaching en training. En mijn allereerste teamcoachingsopdracht na mijn transitie, die ik dus voor het eerst als vrouw deed, daar had ik een intakegesprek mee met een manager van een team. En ik vroeg aan hem, hebben je mensen er een beetje zin in? En toen zei hij, nou, ik heb gepolst en er is er eentje die heeft er niet zo heel veel zin in, maar die ging toch overstag en die zei, ik vind het allemaal prima, maar als ik een hele middag naar die vrouw moet gaan zitten kijken, moet ze er wel een beetje lekker uitzien. Wauw. En dat was voor mij bijna een klap in mijn gezicht. Dat ik dacht, dit is voor het eerst in mijn leven dat hoe ik eruit zie belangrijker is dan de ervaringen en kennis die ik meebreng. Wauw, welkom in de wereld van de vrouwen. Ja. Lucille Werner, herkent u dat? Welkom in de wereld van de vrouwen? Helemaal niet. Nee? Nee. Ik denk dat ik als jong meisje een hele grote battle had voor mezelf. En dat was die handicap overleven. Artsen zeiden tegen mijn ouders, geeft het meisje het leven maar een extra grote pop. Want het gaat niet zo heel veel worden. Dus dat was natuurlijk mijn battle. En het vrouw zijn kwam dus niet op de eerste plek. Maar eerst, hoe ga ik mij positioneren in een wereld die dus blijkbaar niet op mij zit te wachten. Die mij kansen zal ontnemen. Die mij zal zien als een object van zorg. Die mij zielig zal vinden. En ik moest harder voor knokken. Weet je, van, had wel wat anders aan uw hoofd. Ik had iets anders aan mijn hoofd dan het vrouw zijn. Ik wilde presentator worden. En iedereen zei tegen mij, oh, Lucille, alsjeblieft, hou op met deze ambitie. Er is geen vrouw op tv die een handicap heeft en die van hot naar her op een podium rent. Die bestaat niet. Dus droom nou maar klein. Hè? Word een goede secretaresse, veilig met de benen onder tafel. Maar geen grote ambities, alsjeblieft. Dus dan krijg je onderwaardering als het gaat om opleidingen. Gewoon niet te groot denken. Dus het vrouw zijn is dus voor mij in het leven niet een issue geweest. Dat is nog altijd de handicap. En voelde dat dan al die tijd ook als een strijd? Want je moet je toch, tenminste, dat is mijn ervaring altijd wel geweest. Kijk, ik ben natuurlijk een heel optimistisch mens van aard en heel positief. En zo ben ik ook. Ik ben ook niet de hele dag bezig met die handicap. Maar ik moet wel altijd vooruitkomen. Als ik naar de nieuwe Tweede Kamer ga kijken, dat heb ik onlangs gedaan, want ik had een soort toegankelijkheidstestje van, goh, Lucille, wat moet er hier nog voor jou veranderen? Toen zei ik als eerste al van, zijn we niet een beetje laat? Want volgens mij is die Tweede Kamer al bijna helemaal af. Toen kwam ik in de nieuwe Tweede Kamer en toen dacht ik, behalve het feit, ik weet niet of jullie er al geweest zijn, Sylvana en Lisa, nee, maar het is allemaal heel laag. Maar toen zag ik hoogpolig tapijt in de plenaire zaal. Of hoogpolig een beetje dit. En dat is onhandig. En dat loopt voor mij instabiel. Dus dat weet je, ik heb een slecht evenwicht. En ik loop instabiel. Dus als het niet stevig is onder mijn voeten, dan heb ik daar dus last van. En toen was er ook nog eventjes zo'n gesprek van, ja, we hebben natuurlijk ook nog even gescand door de Kamer wat er allemaal nodig is. Nou, Daan de Kort, die is slechtziend, dus daarvoor hem moeten er wat aanpassingen gedaan worden. Precies. Ja. Maar er is natuurlijk niemand in een rolstoel. Maar toen zei ik, ja, maar jongens, wacht even. Die kan er morgen komen. Ja, ja. Die kan er morgen komen. Er zijn ook twee trappetjes naar beneden. Flinke treden, vind ik. Ik zeg, dus hier moeten leuningen komen. Dus betrek nou mensen er altijd bij op het moment dat je beleid voert. Haal de mensen erbij die nodig zijn voor datgene wat je van plan bent om te doen. Want achteraf ben je te laat. Ja, ja, je bent te laat. Het wordt klungelig. Ja, weet je, dat is dan moet je extra leuningen grote gaan timmeren. En ja, dan dat moet soort je weer dingen. Een extra leuning. Dan moet je weer zorgen dat, weet je, het is allemaal zo knullig. Maar goed, aan de ene kant begrijp ik ook wel, of begrijp het eigenlijk natuurlijk niet. Ik begrijp het eigenlijk niet, maar het zit gewoon nog niet tussen de oren van mensen. Dus mensen met een handicap, die dat heb ik ook alle jaren gedaan, dat ik daar tv-programma's over maakte, hè, en met ze programma's maakte, van, we mogen ons best wel een beetje meer emanciperen. Dat hoort ook in die portefeuille emancipatie. En diversiteit is ook mensen met een handicap. En niet alleen zwart, wit, man, vrouw. En noem het maar op. Mensen met een handicap, die horen daar gewoon bij. We gaan zo verder praten. We gaan eerst eens even een toepasselijk muziekje draaien. Hoor ik ja, die helemaal van alles, maar ze hebben niks voor mekaar gekregen zonder evenwicht. Jij bent niet mijn kamer, jij bent niet de baas, jij bent als mijn vader een vieze oude baas. Sophie Straat, Tweede Kamer, featuring Goldband, moet ik dan zeggen. Niet Goldband, maar Goldband. Is genoemd naar een merk gips, hebben we ons laten vertellen. Fun fact. We spreken over het belang van diversiteit van die Tweede Kamer, waarover je net zojuist hoorde in het liedje, met Kamerleden Lucille Werner, Sylvana Simons en Lisa van Ginneken. Ja, en ik wil jullie even een fragment laten horen van politicoloog Lisa Mugge nog een keer over wat jullie in de politiek nou te wachten staat. En daar schrok ik eigenlijk best wel een beetje van. Nou, wat kunnen ze verwachten? Eén ding waar ik me echt heel erg zorgen over maak, is geweld. Geweld tegen politici die niet behoren tot die norm en die met nieuwe ideeën komen en dingen die dan voorkomen, zoals bijvoorbeeld bedreigingen om verkracht te worden, ook doodsbedreigingen. De vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek is echt nog schrikbarend laag wereldwijd. Maar tegelijkertijd is die ook nog nooit zo hoog geweest. En hoe kan het dan dat juist op dit moment ook dat geweld zo ontzettend is toegenomen? Dat geweld is een strategie om ze er weer uit te duwen. Dus het gaat over machtsverdeling. De dominante groep de macht niet wil delen. En ze er dus via haat en pesten er weer uit proberen te duwen. Mevrouw Sylvana Simons, dit klinkt bijna als een complot. Nou, het klinkt vooral iets als dat ik heel erg goed herken. Ik heb natuurlijk de voorbeelden die Lisa Mugge noemt zelf mogen ervaren. Van verkrachtingsfantasieën tot aan doodsbedreigingen en soms beide in één. Ja. Dus ik herken helaas wel niet alleen het gevaar, maar de realiteit van wat zij zegt. Dat begrijp ik heel goed. En daar is ook omstandig veel bewijs voor geleverd. Maar de vraag is het een systematische aanpak? Heeft het de bedoeling om jullie minderheden, mensen die niet in het grote hok passen om die eruit te pesten? Nou ja, je zou het kunnen zeggen. Het antwoord erop is ja, mits je het in de context plaatst van wat natuurlijk ook niet per se heel tastbaar is, maar wel degelijk bestaat. En dat is het patriarchaat. En dat maakt het natuurlijk heel groot. Maar we kunnen met elkaar niet ontkennen dat in alle grote instituties de man, en dan met name de witte man, en dan met name de witte man van middelbare leeftijd, als norm wordt gezien. Als je dat heel concreet wil maken, je kijkt bijvoorbeeld naar de medische wetenschap, dan leren we steeds meer dat vrouwen gewoon letterlijk gevaar lopen, omdat zij niet onderdeel zijn van medisch onderzoek. Omdat we wel weten hoe een mannelijke hartaanval zich toont en we kunnen dus ingrijpen. Bij vrouwen weten we dat gewoon niet goed genoeg. Dat gaat over medicatie. Dat gaat eigenlijk over hoe de hele samenleving, en nogmaals, alle bijbehorende instituties van religie, politiek, wetenschap, gedomineerd worden door de gedachte dat de man de maat der dingen is. Dat is nergens opgeschreven. Er zijn geen handtekeningen onder gezet als zijnde dit is een complot, laten we dit met z'n allen doen. Er is niet een officieel plan, maar u ervaart het alsof het wel, als je in de context, als een soort mechanisme wat er eigenlijk op uit is om minderheden, mensen die niet in het heel makkelijk onder één noemer te plaatsen, ja, om die eruit drukken. We moeten het even over dat nare lijstje hebben, Roos. Nou ja, precies, want het wordt natuurlijk helemaal concreet als je naar social media kijkt. En er is onlangs, u weet het beter dan ik waarschijnlijk, in de Groene Amsterdam en Universiteit Utrecht hebben een onderzoek laten doen naar haattweets. En u krijgt van alle vrouwelijke politici op Sigrid Kaag na de meeste van die haattweets. Ja, dat is natuurlijk een afschuwelijk lijstje om ik denk zelfs dat ik Sigrid Kaag voorbij gaat. Was toen het onderzoek gedaan werd campagnetijd. Ja. Dus toen was zij heel erg zichtbaar en representeerde zij iets wat ook heel veel woede oproept bij mensen. Maar als ik naar de afgelopen 5 jaar kijk, en zoals Lisa, zoals mevrouw Verginnek net het verschil kan duiden tussen een ervaring vanuit een mannelijk perspectief versus na de transitie vanuit een vrouwelijk perspectief, zo heb ik natuurlijk ook een ervaring die eerst ging over hoe gaan mensen met je om als je een leuke, vrolijke, spontane, exotische tv-persoonlijkheid bent. En hoe gaan mensen met je om op het moment dat je een in hun beleving greep doet naar de macht. En vanaf toen is dat geëxplodeerd? Als een blad aan een boom. Oh, ja? Er is een leven voordat ik politiek actief werd en een leven daarna. Ja. Dus de reacties, die zijn. Gaat het ook, zijn dat inhoudelijk andere reacties? Of is het. Nou, ik ben toen ik nog televisieprogramma's presenteerde, kreeg ik geen doodsbedreigingen. Mensen konden hooguit zeggen, ja, ik vind haar niet leuk of zo. Maar op het moment dat je dus onderdeel wil worden van een systeem waarin de lakens uitgedeeld worden, of je wil meepraten over grote maatschappelijke onderwerpen, je wil je roeren in het maatschappelijke debat, dan ben je dus bedreigend voor het status quo. En het status quo is wel degelijk gedragen door het patriarchaat. Ja. Ja. Mevrouw van Ginnek, u staat ook in de top 4 van het nare lijstje. Hoe gaat u ermee om? Nou ja, ik was toen ik het lijstje zag, toen schrok ik dat ik op plek 4 stond. En nog niet eens zozeer vanuit verontwaardiging op zo'n hoge notering. Gek genoeg. Maar vooral omdat ik het zelf niet zo ervaarde. Ik was voordat ik me kandideerde voor de Tweede Kamer voorzitter van een landelijke belangenorganisatie voor transgender personen. En ik was wel wat gewend. En het was wel wat toegenomen toen ik campagne ging voeren. Maar die plek 4 die had ik eigenlijk stiekem altijd al. Dus het is kennelijk ook iets, en dat is wel eigenlijk treurig, iets waar je aan went. Ik weet niet of jij dat herkent, Savannah. Het went. Ja. Ja. Maar hoe dan? Ja, sorry. Ja, hoe went dat? Hoe kan dat? Nou ja, je neemt het aan als een feit. Net zoals dat er soms een rij bij de Albert Heijn staat, krijg je soms shit over je heen op Twitter. En dat hoort erbij. Ja. En ik begreep dat Sigrid Kaag 1 per kwartier krijgt, als je het zou omrekenen. Nou ja, het is natuurlijk, wat mij heel erg opvalt, is dat we kunnen ons hierover verbazen. Maar dit gaat echt over iets breders. Dit gaat over wat vinden we als samenleving van vrouwen? Waar horen ze te zijn? Waar horen ze absoluut niet te zijn? Waar mogen ze zich mee bemoeien? En waarmee absoluut niet? En vrouwen die deelnemen aan politieke processen, het kan allemaal nog wel, maar je moet dus geen fractievoorzitter worden, geen lijsttrekker worden, en je moet dat al helemaal niet doen vanuit een positie zoals Lisa, Lucille of ik, of bijvoorbeeld Kautar, die daar nog Bouchalit, die daar nog een extra identiteit meebrengt, die al helemaal niet past in het plaatje. Ja, u zei eerder, hè, ik wil het er eigenlijk niet eens meer over hebben, over die bedreigingen. Politicoloog Mugge herkent dit principe. Dat heet self-silencing, want als je gaat klagen over wat je meemaakt, dan ben je zeikert of dan ben je een zeikwijf bijvoorbeeld. En een zeikert zijn is een teken van zwakte, en zwakte hoort natuurlijk niet bij het beeld wat we hebben van een politicus. En dat is een patroon, dat zie je ook wereldwijd, dat dat een van de redenen is waarom vrouwen stil blijven. Waarom ze er niet over praten. Omdat het afleidt van de inhoud. Men is bang, en ook terecht, dat het als argument wordt gebruikt tegen ze. Om te laten zien, zie je wel, jij hoort hier niet. Jij bent niet hard genoeg. Ja, mevrouw Simons, self-silencing, zegt de wetenschapper. Ik kende wel het woord zelfcensuur, maar volgens mij betekent het ongeveer hetzelfde. Heeft u zich wel eens daarop betrapt dat u zichzelf... Natuurlijk. Dat gaat. Zwijgen oplegt. Natuurlijk. Zeker als het gaat om het constant praten over de bedreigingen. Ja, ik kom liever ergens langzaam over de politieke inhoud van mijn partij te praten. En daarnaast heb ik zeker gemerkt dat ik toch af en toe een afweging maak van, ja, als ik dit nu plaats of als ik dit nu zeg, heb ik eigenlijk wel tijd om te dealen met wat er dan vervolgens over mij heen gaat komen. Dat is aan de ene kant, precies zoals mevrouw Mugge zegt, tragisch. Omdat het vrouwen uit de politiek drijft in dit geval. En aan de andere kant is het een vorm van zelfzorg. Want het is helemaal niet makkelijk om 24 uur per dag te dealen met haat. Want dat is waar het op neerkomt. En wat ik zelf daarbij als heel erg heftig heb ervaren, is dat veel online haat, die kun je niet traceren. En dat betekent dat zodra ik mij in de publieke ruimte begeef, de voordeur van mijn huis achter me dicht trek, is iedereen in potentie iemand die net een haatbericht over mij heeft geplaatst. Ja. Dus dat doet iets met je algehele vertrouwen in iedereen. En ik wil dat natuurlijk niet toelaten. Maar dat is een van de redenen. Ik denk, ja, weet je, ik praat liever over de politiek. Ik ben ook veel meer dan iemand die bedreigd wordt. Dus, en overigens, ik zeg het er maar even bij om iedereen gerust te stellen. Het is nu bijvoorbeeld heel rustig qua bedreigingen. Ja, En daar ben ik heel erg blij om. En net zoals morgen iemand ten tonele kan verschijnen die wel extra maatregelen nodig heeft omdat die een beperking heeft, zo kunnen morgen ook de bedreigingen weer oplaaien als ik hier vanavond iets verkeerd zeg, in de ogen van sommigen. Ja, Lucille Werner, u zei eerder, aan mij kleeft altijd een soort weerstand. Zou je dat kunnen uitleggen? Nou, dat weerstand begrijp ik niet helemaal. Nou, ik sprak u eerder, toen zei je, nou ja, er is altijd wel, ik roep soort weerstand op, toch vanwege mijn handicap. Nou ja, ik weet niet of weerstand het goede woord is. Maar omdat er zo ontzettend veel verschillen zijn. Ik heb ooit wel eens een keer iemand horen zeggen van, ja, Lucille, weet je, ja, heb je eigenlijk wel een handicap? Je kan alles en je doet alles. En ja, weet je, je bent meer een uber-gehandicapte. En dat is vaak ook het gelijke spel wat er niet is. Hè? Op het moment dat je succes hebt met een handicap, dan heb je het helemaal gemaakt. Goed gelukt. Dan ben je fantastisch. Ja. En op het moment dat het allemaal niet lukt, hè, het komt maar niet op gang, ja, dan moet je geholpen worden. Maar dat gelijke spel lijkt er maar niet te komen. En dat vind ik juist belangrijk. En toch ook in deze discussie over diversiteit. Kijk, diversiteit is ongekend belangrijk, maar wij nemen maar vooral ook zoveel kennis mee. En die kennis is zo belangrijk om dat beleid te maken. He, dus dat is voor mij diversiteit. Wij hebben alle drie kennis van zaken uit onze eigen ervaring. En die nemen wij dolgraag mee die kamer in. Waarom? Omdat we hier iets mee moeten. Omdat er zo ongelooflijk veel mensen zijn, zoals Lisa, zoals Sylvana en zoals ik. Maar met barrières die met u barrières, dan tegenkomt. Ja. Natuurlijk. En wij willen dat met onze ervaring, tenminste laat ik het over mezelf hebben, ik wil dat met mijn ervaring, wil ik ervoor zorgen dat het mensen goed gaat. Dat is de intentie waarom ik in de Kamer zit. Maar ik ben het daar helemaal mee eens. Wat mij ook is opgevallen. Wat mij ook is opgevallen is dat veel mensen uit de transgender community natuurlijk super blij zijn dat ik in de Tweede Kamer zit. Maar het is ook best een behoorlijk deel van die gemeenschap die gezegd heeft, waarom moet dat steeds benoemd worden? Want je brengt toch ontzettend veel kennis op digitale thema's met je mee. En daar is enorm veel schaarste. Je bent de enige IT'er in de Kamer, hè, van de 100. De enige durf ik niet heel hard te zeggen. We hebben gezocht, maar we konden de anderen niet vinden. Ik heb wel 15 jaar in ICT gewerkt, ja. Dus dat maakt verschil, denk ik. Maar dus leeft ook binnen de transgender community heel erg het idee van, ja, zullen we het er niet altijd over hebben? Want het moet inderdaad, zoals Lucille net ook aangaf, het moet ook over de inhoud gaan, over de ervaring die we meebrengen. En daarom ben ik ook eigenlijk blij dat ik in mijn portefeuille niet emancipatie of transgender emancipatie heb. Want dan loop je het risico, en dat is natuurlijk een soort van politieke zelfmoord, dat je als excuus trans jezelf neerzet. Ja. Ja. En dat is het laatste wat ik wil. Laten we daar eens over gaan hebben. Want we hebben natuurlijk een aantal barrières nu besproken. Er blijft er nog even eentje over. Luister maar. Op het moment dat het gaat over een bepaalde interesse of een belang, wat zeg maar te maken heeft ook met de achtergrond van een bepaald Kamerlid, dan heb ik het vooral over migratieachtergrond, dan worden al heel snel mensen beticht van dubbele loyaliteiten of cliëntelisme en allemaal dat soort zaken. En ik denk dat dat echt is doorgeslagen en ook heel erg problematisch is. Het is overspannen, zeg maar. Sylvana Simons, u hoort niet veel nieuws, denk ik. Nee. Ook dit herken ik. En ja, het is eigenlijk een beetje aansluitend ook op wat Lisa en Lucille net al zeggen. Kijk, wij stellen nooit ter discussie de geleefde ervaring. Nou, inderdaad, van een ICT'er, van een ondernemer, van een arts. He, als iemand de kamer in komt en die heeft een medische achtergrond, zeggen, oh, dat is heel waardevol, die brengt kennis mee. Maar we doen dat wel als het gaat over de geleefde ervaring van migranten, mensen met een niet-witte huidskleur. En dat verwijt is heel makkelijk gemaakt. En ik heb al vroeg in de campagne ook besloten dat te omarmen. Onze leus was niet voor niets, spreek je uit bekend kleur. omarm dat wij staan voor mensen van kleur in dit land. Omdat mensen van kleur in dit land vaak vergeten worden, niet mee worden genomen in het grote plaatje. Omdat we zien dat zij overal in alle maatschappelijke domeinen discriminatie ontmoeten. En omdat we zien, als ik het nu alleen al heb over het afgelopen coronajaar, dat dat soms met dodelijke gevolgen is. En dat we daar zo overspannen mee omgaan en het daar niet over hebben. Nee, ik ben er om het daarover te hebben. En ik denk dat dat voor veel mensen nog spannend en eng is. Maar onvermijdelijk, we moeten dat gewoon durven benoemen. Ja, dus als ik zeg, hoe gaat u om met het verwijt van een dubbele agenda, cliëntelisme, dat soort woorden? Ik heb één agenda en die staat heel duidelijk voor mensen van kleur. Ja, precies. Ja. Dat is duidelijk. Nee, maar dat lijkt mij ook terecht, als ik daarop mag aanvullen. Want er wordt wel eens gesproken over de Tweede Kamer moet een afspiegeling van de samenleving zijn. In zekere zin wel en in zekere zin niet. Want wat je volgens mij niet moet willen is dat de Tweede Kamer statistisch gezien een afspiegeling van de samenleving is. Waarbij mensen, groepen in de omvang zoals ze voorkomen in de samenleving ook in de Tweede Kamer voorkomen. Precies, je moet juist alle verschillende groepen rechtstreeks vertegenwoordigd hebben in de Tweede Kamer. Want we hebben niet zo ontzettend veel witte mannen, witte hoogopgeleide mannen van middelbare leeftijd nodig om dat perspectief in het debat te vertegenwoordigen. Als ze daarvoor echt met zoveel moeten zijn, dan is er volgens mij ook iets mis met hun competentie. Dus daarmee doen ze zichzelf ook geen compliment. Maar zijn jullie dan nooit eens beu dat je dan toch vaak op jullie achtergrond bevraagd wordt? Nee, maar dat gebeurt sowieso. Kijk, dat is namelijk het gekke. Als je als transgender persoon, als zwart persoon, als persoon met een beperking, de samenleving, je dagelijkse leven, al voordat je in de Kamer kwam, individueel, maar zeker ook als groep, dat gebeurt sowieso. En wat ik altijd zo grappig vind, is het moment dat je dat instrumentaliseert en eigenlijk reageert, dan zeggen mensen, ja, maar je moet niet die identiteit zo uitventen. Maar als ik op straat loop, ook als ik in de spiegel kijk overigens, dan zie ik een zwarte vrouw. En elke sociaal-maatschappelijke ervaring die ik heb, die komt vanuit dat perspectief. Hoe mensen mij tegemoet treden, wat mensen van mij verwachten. Lucille Werner zei het net al. Mensen met een beperking hebben heel vaak te maken met lage verwachtingen. Dan mag het toch niet zo zijn dat ze zich daar niet tegen zouden kunnen verweren onder het mom van, ja, maar nu vind je heel erg de identiteit uit. Maar ik kan me voor alles wat ik over u heb gelezen staat ongeveer bij elk interview. Roos spreekt nu tegen Lucille Werner. Ja, ik doe wel dus, commentaar. Ja. Er staat dan, bij geboorte een hersenbeschadiging als gevolg van zuurstofgebrek, waardoor u moeilijk loopt. En denk, ja, moet dat nou? Ik kan me voorstellen dat u dan denkt, nou, mag ook wel een keertje weggelaten. Ergens anders over gaan. Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik heb mijn maiden speech nog helemaal niet gehad. Nee. En ik hoop het wel binnenkort te hebben. Maar ik ben ook iedere keer bezig, moet het nou weer over dat verhaal gaan dan? Hè? Want ja, ik heb dit verhaal echt al 25 jaar in de media verteld. Dit verhaal is eigenlijk niet nieuw. Maar toch is het altijd weer zo dat het mensen raakt en dat mensen het voor het eerst horen. Aan de andere kant denk ik ook van op het moment dat mensen me dan zien lopen naar de plek waar ik dan moet zijn voor mijn medespeech, dan is het toch eigenlijk al duidelijk. Dat soort dingen spoken dan ook weer door mijn hoofd, waardoor ik weer een ander verhaal zou kunnen vertellen. Maar ik denk dat het zal een mengelmoes gaan worden van zaken. Maar dat is dan misschien ook wel meer in je eigen hoofd, hoor. Omdat jij ook al zegt, zoveel interviews, er is al zoveel over verteld. Ik heb al zoveel. Maar toch is het belangrijk dat het verteld blijft. Ja, dat denk ik ook. Want het vertellen van je persoonlijke verhaal is vooral, denk ik, een opstapje om het verhaal erachter te vertellen. Waarom is het relevant om te melden dat ik het eerste openlijke transgender Kamerlid ben? Omdat dat eigenlijk laat zien dat transgender mensen in onze samenleving structureel de wind tegen hebben en meestal niet op dit soort plekken terechtkomen. En dat maakt het bijzonder, niet omdat ik bijzonder ben, maar omdat de positie van transgender mensen in onze samenleving zo belabberd is. En dat verhaal moet verteld worden. Ik denk dat we allemaal streven naar uiteindelijk het moment waarop het niet meer nodig is. Hè? We streven allemaal naar het moment waarop transgender zijn niet meer iets bijzonders wordt gezien. Maar daar zijn we nog lang niet. We streven allemaal naar het moment dat inderdaad aan de voorkant van bouwplannen wordt nagedacht over hoe maken we dit gebouw, nota bene de Tweede Kamer, zo inclusief en toegankelijk mogelijk. Dat is waar je naartoe wil. Maar totdat je daar bent, zul je, en bijeen kiest dan vaak voor een radicale aanpak, zul je daar aandacht voor moeten vragen. Want het is nog niet vanzelfsprekend, helaas. We moeten nog even een ander fenomeen bespreken. Politicoloog Mugge legt uit welk fenomeen. In sommige gevallen had je een situatie in het verleden waarin Kamerleden of aspirant kandidaat Kamerleden dan wel stemmentrekker werden. Zo van, hey, kijk eens hoe divers wij zijn. En ja, zo iemand die dan een deel van het electoraat kan bereiken waar zo'n witte man anders geen toegang tot heeft. Maar zodra diegene in de kamer is, wordt verwacht dat die identiteit, zeg maar, helemaal wordt weggevlakt. Dus dat iemand helemaal, zeg maar, wit gemaakt wordt. Wit gemaakt, wit wassen, Solana Simons. Daar heeft u natuurlijk geen last van, hè? Als kapitein en enig bemannelijk lid van bijeen, maar niet bijeen als schip. Maar niet als enig lid en een trotse aanvoerder van een, ik denk, de meest diverse kandidatenlijst die Nederland ooit gezien heeft tijdens de laatste campagne. En voor ons was dat belangrijk. En ik vind het fijn dat Mugge hier ook context geeft over waarom het voor mij, dus heel persoonlijk, niet vanzelfsprekend was om mij te voegen bij een bestaande partij. Ik heb dat natuurlijk wel geprobeerd. Om inhoudelijke en andere redenen was dat geen succes. Maar dat was ook een partij die in ieder geval er anders uitzag dan de meeste partijen. En wat ik ook heb willen laten zien is dat we eens af moeten van het idee van, hè, ze zijn er niet, ze bestaan niet, ze zijn moeilijk te vinden. Want kwaliteit. En ik zeg altijd vol trots, ik heb de beste personen gezocht. En kijk eens hoe fantastisch. Dat waren bijna allemaal mensen van kleur. Dat geldt ook voor mijn fractieondersteuning. Ik heb op dit moment fractieondersteuning die in totaal uit 5-6 mensen bestaat. En het zijn inhoudelijke toppers. En het zijn allemaal vrouwen. En het zijn allemaal vrouwen van kleur. En ja, daar heb ik wel op gelet. Omdat ze zijn niet gekozen omdat ze vrouwen van kleur zijn. Ze zijn gekozen omdat ze fantastische inhoudelijke kennis hebben van de onderwerpen die wij behandelen. En ik vind het belangrijk dat het vrouwen zijn en dat het vrouwen van kleur zijn. Omdat de balans zoek is in de context waarin we met elkaar werken. En ik vind dat ik die balans ook mede te herstellen heb. Ja. Lijkt me trouwens wel heftig hoor, maar dat je dan met iemand in gesprek bent en dat je dan over dat soort dingen moet nadenken. Van ja, deze witte man die is misschien wel heel goed, maar moet toch eventjes nog 4-5 kandidaten laten komen. Bij gelijke geschiktheid gaat mijn voorkeur dan uit naar iemand die nog niet goed vertegenwoordigd is in die politieke context. En het mooie wat ik in de partij merk, is dat de meeste witte mensen, de meeste mannen, de meeste cisgendered mensen, die zichzelf dus identificeren met de gender die ze ook is toegewezen, dat de meeste heteroseksuele mensen allemaal snappen dat zij af en toe even een stapje opzij moeten doen, omdat ze nu even niet aan de beurt zijn, omdat ze altijd al aan de beurt zijn. En dat vind ik zo ontzettend mooi, om die solidariteit binnen mijn partij tot bloei te zien komen. Ja, mevrouw Werner, dat witwassen, want u maakt onderdeel uit van een forse fractie, mogen we wel zeggen. Bent traditionele partij? Ja. Traditionele, bent u daar bang voor? Dat u in het gelid wordt geramd? Nee hoor, ik ben daar eerlijk gezegd helemaal niet zo bang voor. Ik vind dat wij een fantastische fractie hebben met geweldige mensen. En we zijn een heel goed team met elkaar. En ja, weet je, ik heb ook echt helemaal niet het idee dat ik op die lijst ben gekomen omdat ik of bekendheid heb of had of een handicap heb. Ik ben zelf degene geweest die me heb. Ik heb mezelf aangemeld bij deze partij. Ik heb zelf aangeklopt. Ik ben niet gebeld, maar ik heb het zelf gedaan. Ik heb een half jaar lang een sollicitatieprocedure doorlopen. Heel vaak denken mensen, Lucille is er gewoon gekomen. Weet je wel, die kenden we allemaal, is lekker en is lekker makkelijk. Daar gaan veel stemmen heen. Maar ik heb het gewoon gedaan zoals ieder ander. En, maar ik heb wel bewust een gehandicaptenbeleid in mijn portefeuille willen hebben. Juist vanwege die kennis en juist vanwege datgene wat ik al zoveel jaren ken. En door een stichting te hebben en door programma's gemaakt te hebben hierover. Ja, ontzettend veel ervaring heb opgedaan. En ja, dat wil ik nu wel gaan gebruiken natuurlijk in Den Haag. Dat is bij u heel anders, hè, mevrouw van Ginneken? Ja, klopt. Ik zei net al dat ik wat kennis op het gebied van digitale zaken meeneem. En daar is ook heel veel behoefte aan. Ik heb er juist bewust voor gekozen om niet transgender thema's naar me toe te trekken. Juist niet. Nee, inderdaad. Kijk, D66 is een partij. Onze kandidatenlijst was super divers. Een bijna perfecte balans tussen mannen en vrouwen. 51-49%. Veel mensen van kleur, ook in de top 20. Veel LHBTI'ers. Veel verschillende leeftijden, van 19 tot 64 jaar, geloof ik. En in zo'n potpourri van heel veel verschillende ervaringen kun je ook is er ook iets te kiezen. En kun je elkaar ook als team versterken. En ik heb twee kanjers, Jeannette van der Laan en Wieke Paulusma, die respectievelijk emancipatie en zorg doen. En met hen heb ik heel veel contacten over de specifieke transgender uitdagingen die daarin zitten. En zo moet het volgens mij zijn. Het is een teamprestatie. Ik hoef niet overal het woord over te voeren als het over transgender mensen gaat. Maar ik wil wel dat mijn kennis een plek krijgt. En dat lukt binnen D66 prima. Duidelijk. We gaan echt richting einde van deze uitzending alweer. Maar moeten we echt nog één onderwerp bespreken. Hoe verder? Hoe moet het in de toekomst? Ik dacht dat we nu een enorme bumper zouden horen, maar dat is niet... Dat is me niet gegeven. Maar die denken we er wel bij, dat komt goed. Ik wou al toch vragen of dan niet dan nu het Space Invaders geluid kon worden ingestart. Maar dat gaan we niet. Je luistert naar Kamer Brede. Dat is een thema-uitzending over diversiteit in de Tweede Kamer. We hebben hier te gast Sylvana Simons van Bijeen, Lucille Werner van het CDA en Lisa van Ginneken van D66. En we hoorden een aantal keer natuurlijk politicoloog Lisa Muck. En we hadden het over, nou ja, wat moet dat ideaal dan zijn? En zij weet het wel. De weerstand en de barrières die er nu zijn, dat die er niet meer zijn. Dus dat iedereen niet alleen gelijke rechten heeft, maar ook gelijke kansen heeft. Dat iedereen bijvoorbeeld evenveel spreektijd krijgt. Dat weten we ook uit verschillende studies. Dan vrouwen minder spreektijd krijgen of vaker worden onderbroken. En die witte mannen hebben daar ook een verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat zou mijn ideaalbeeld zijn, is dat die ook wat meer opstaan om de politiek een meer inclusiever werkplek te maken. Witte man aan zet. Ja, wie wil het woord? Ja, nou, ik wil daar graag wel wat over zeggen. Omdat mij heel vaak het verwijt in de schoenen wordt geworpen dat ik witte mannen haat. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar het oplossen van problemen ligt niet altijd bij degene die het probleem agendeert. Integendeel, het ligt bij de ander die uitgedaagd wordt om diens aandeel te leveren in de oplossing. En waar ik me heel erg zorgen over maak, ik heb dat ook aangekaart in de Tweede Kamer. De voorzitter ook op aangesproken. Is, kijk, we hebben het hier gewoon over sociale veiligheid, hè? Het gaat niet alleen maar over aanwezig zijn. Diversiteit is niets als er geen inclusie is. Als je niet veilig bent je werk te doen. En als ik kijk naar de uitspraken die af en toe in de Tweede Kamer worden gedaan, die zo weerslag hebben op ons functioneren in dat gebouw, maar ook op de hele samenleving, dan zijn we nog lang niet bij dat ideaal dat ik net al omschreef en dat Muge eigenlijk bevestigt. Dus we moeten voorbij diversiteit, want diversiteit is namelijk een gegeven. De samenleving is divers, daar hoeven we niets voor te doen. Wat we wel moeten doen, is zorgen dat die diversiteit veilig is. En dat iedereen kan zijn wie die maar is. En dat is volgens mij nog wel... Daar valt nog wel wat werk aan te doen. Lucille Werner. Nou ja, het is inderdaad waar wat Sylvana zegt. Hè. Diversiteit is hoe ziet de klas eruit? En inclusie is wie valt daar buiten? En moeten we zorgen dat die insluit? Maar wat voor een oproep ik eigenlijk ook nog wel even aan het einde zou willen doen, is dat ik echt hoop dat mensen zich ook aan gaan sluiten bij politieke partijen. En dat ze daar niet bescheiden in zijn. Hè? Want je kan gewoon werkelijk het verschil maken, zodat we ook, hè, als we instroom hebben bij politieke partijen, dan hebben we ook een steeds meer diversere Tweede Kamer. En dat is zo ongelooflijk belangrijk voor de toekomst. Dus dat wilde ik hier nog eventjes op het laatst even meegeven. En iets meer mensen met een handicap? Of? Nou ja, kijk, als we zeg maar, 12% van de mensen in Nederland hebben een handicap, dan zouden we er eigenlijk 18 even snel gerekend moeten hebben in de Tweede Kamer. Dat hebben we niet. Dat is ook helemaal niet nodig. Twee A3. Ja, de wetenschappers die we raadpleegden zeiden, jullie weten dat ook niet, wij ook niet, want we weten ook niet wie er allemaal een beperking heeft. Het staat voor chronische voorbeeld. Ja, nou, nee, ik weet het toevallig, precies. Want u heeft erover gesproken onlangs. Zeggen. Ja, dat weet ik, maar dat wil ik niet in de uitzending. Maar u heeft de reuma, dat is ook een aandoening of een handicap, eigenlijk een beperking die niet zichtbaar is. Nee, maar de onzichtbare handicap, die moeten we zeker niet vergeten. Dat is er echt eentje die echt hoog op de agenda moet. Want ja, bij mij is het te zien, bij een ander is het niet te zien. Nou, beide hebben weer voor- en nadelen uiteraard. Maar die vergeet ik in ieder geval niet. Want ja, die ken ik wel. Wat ik zelf daar heel typisch aan vond, is ik heb heel lang getwijfeld om dat te delen. En toen ik dat deelde, toen begreep ik ook weer waarom ik zo lang had getwijfeld. Want dan komen dus ook de reacties die, ja, het is onvoorstelbaar. Dat gaat heel erg over hoe kijken wij tegen ziekte aan? Wat is de norm? Wat betekent gezondheid? En ook daar merk je weer dat het gaat over wie mag meedoen en wie mag niet meedoen. En die uitsluitingsmechanismen, die zitten in alles wat wij ontvangen en geven. Die zitten in onze taal, die zitten in de media, die zitten in nieuwsberichten. Nou ja, noem het allemaal maar op. En nogmaals, diversiteit is een gegeven. Je kunt niet doen alsof Nederland homogeen gekleurd is of homogeen religieus actief. Maar je moet wel zorgen dat iedereen in veiligheid het werk kan doen. En dat betekent bijvoorbeeld, en ik wil het toch, we hebben niet heel veel tijd, maar toch even aanhalen. Vandaag lazen we weer in het nieuws dat vrouwelijke Kamerleden of fractiemedewerkers niet per definitie veilig zijn bij bepaalde partijen. Ja, daar moet het wel over gaan in de Kamer. Het moet gaan over Kamerleden die voorafgaand aan de maiden speech van Lisa van Ginneken ongelooflijk van leer trekken tegen wat zij een genderideologie noemen. Het moet gaan over Wilders die op Twitter Kautar Boucheliet wegzet omdat zij een hijab draagt. Dus dat zijn hele ongemakkelijke gesprekken. Maar goed, ik ben hier om ze te voeren. Ja, ja, Lisa van Ginneken tot slot. Ja. Ja, nee, voor mij was dit dus een heel relevant punt wat Sylvana aanbrengt. Voor mij was dit ook het laatste zetje wat ik nodig had om mezelf in de politiek te gaan begeven. Dat rondom de Provinciale Statenverkiezingencampagne Thierry Baudet zulke vreselijke dingen zei over vrouwen. Dat ik dacht, ja, nu is het echt genoeg. Nu ga ik me ermee bemoeien. Hij zei onder andere dat Nederlandse vrouwen veel te veel met hun carrière bezig waren en eigenlijk voor nageslacht moesten zorgen. En toen dacht ik, ja, dit kan toch niet in deze tijd, in deze samenleving. Ik ga me ermee bemoeien. Ik ga laten zien dat de Nederlandse samenleving een veelkleurige samenleving is in alle opzichten. En dat we al die kleuren nodig hebben om de grote uitdagingen die we hebben, klimaat, wonen, kansenongelijkheid, om die te bestrijden. En ik ben heel blij dat niet alleen het transgender perspectief, maar ook ontzettend veel andere perspectieven binnen onze D66-fractie hier vertegenwoordigd zijn. Ja. Ik laat even een kort stilte vallen, want mooi. Ja, ik ook. Ja? Gaan we het hierbij laten, Roos, of wil jij nog wat zeggen? Ja, daar zou je nog twee uitzendingen over kunnen maken. Zeker. We gaan afronden. Kamerbreder was dit eenmalige uitzending over de representatie van onze volksvertegenwoordiging. Dank aan onze gasten Sylvana Simons van Bijeen, Lisa van Ginnik van D66 en Lucille Werner van het CDA. Dank ook aan Tim Corbett van de Techniek, Annick Rostorf, Jur Peppels, niet te vergeten. Deze uitzending is terug te luisteren, natuurlijk zou ik bijna willen zeggen, via je favoriete podcast-app, direct van de NPO Radio 1. Hoe is die website ook? www.nporadio1.nl. Radio 1.nl doet het nog, heb ik laatst eens geprobeerd, maar niet heel goed. NPO Radio 1.nl. Straks is hier op deze senatoren Astrid de Jong met de laatste pensioenshow in een serie van 4. Was dat. Dank voor het luisteren. Tot ziens. NPO Radio 1. Met de tropische temperaturen van deze week zijn de meikevers massaal wakker geworden. En dat is te merken. Hier zijn er ineens een heleboel, Henk, om ons heen. Ze vliegen af en aan. De Vlaamse vlinderprofessor Hans van Dijk komt vertellen waarom hij zo gefascineerd is door het bont zandoogje. Verder gaan we op pad met de merelfluisteraar van Almere. Dat is weer de snelle, ik weet het zeker. En horen we waarom de boshommel zo belangrijk is voor Zuid-Limburg. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Maak het jezelf makkelijk met het CCV Webshop pakket. Nu de eerste 3 maanden gratis webshop software. En je online betalingen geregeld. Kijk voor de actie op ccv.nl. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Beleggen in vastgoed in een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. Een verbouwing, transformatie of verduurzaming financieren? Ook dat kan bij RNAB. Lees meer op rnab.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1.